Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Starcia protestujących Turków z policjantami w Amsterdamie. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika do Hagi. W Belgii utrzymuje się wysokie zagrożenie terrorystyczne. Jest więcej kontroli w organizacjach pozarządowych. Do Polski przyjedzie 100 żołnierzy z Rumunii. To efekt ustaleń ubiegłorocznego szczytu NATO. Niespokojna noc w Amsterdamie. Doszło tam do starć między Turkami mieszkającymi w Holandii a policją. Służby użyły armatek wodnych. Grupy Turków od późnego popołudnia protestowały w kilku miejscach miasta przeciwko ostatnim decyzjom rządu Marka Rutego. Ten w sobotę zdecydował, że dwóch tureckich ministrów musiało zrezygnować z udziału w politycznym wiecu poparcia tureckiego prezydenta na terenie Holandii. Z Hagi specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Majka. Niewielkie grupy Turków od późnego popołudnia w kilku miastach spontanicznie manifestowały, powiewały tureckie flagi, wznoszono okrzyki. Holenderska telewizja NOS informuje, że burmistrz miasta potwierdził, że zgromadzenia były nielegalne, ale zdecydował, że dopóki są spokojne, mogą się odbywać. W nocy jednak na głównym placu Amsterdamu zebrało się około 250 demonstrantów. Według telewizji AT5 władze miasta, powołując się na zakłócenia porządku i bezpieczeństwa ruchu ulicznego, zdecydowały o zakończeniu protestu. Turcy jednak nie reagowali. Doszło do starć z policją, demonstranci rzucali funkcjonariuszy kamieniami, a policja użyła armatek wodnych. Według mediów zatrzymano 6 osób. Wczoraj premier Holandii Mark Rutte apelował jeszcze w ciągu dnia do żyjących w całym kraju Turków, by ci zachowali, jak się wyraził, zimne głowy i przestrzegał przed kolejnymi starciami. Tomasz Majka, dziękujemy za relację. W Belgii nie maleją obawy przed zamachami. Organizacje pozarządowe są prześwietlane pod kątem terroryzmu, a dworzec kolejowy w Antwerpii dostał wzmocnioną ochronę. Za niecałe 2 tygodnie minie rok od czasu ataków na lotnisko i metro w Brukseli, w których zginęły 32 osoby. Po zamachach belgijski rząd zapowiedział skrupulatne kontrole organizacji pozarządowych. Na ponad 3000 sprawdzonych stowarzyszeń ponad 140 zostało zawieszonych z powodu możliwych związków z terroryzmem, radykalizmem lub ekstremizmem. Większość z nich miała siedzibę w brukselskiej dzielnicy Molenbeek, zwanej wylęgarnią terroryzmu, do której prowadziły ślady zamachowców z Paryża i Brukseli. Po atakach w belgijskiej stolicy wzmocniono także ochronę kluczowych budynków rządowych oraz miejsc publicznych, m.in. dworców. A ostatnio policja w Antwerpii zdecydowała o wysłaniu dodatkowych sił do ochrony dworca kolejowego. Powodem był film znaleziony w internecie, na którym widać dworzec, a w tle słychać muzykę, użytą wcześniej w nagraniu opublikowanym przed atakiem na klub nocny w Stambule. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Żołnierze z Rumunii są gotowi do wyjazdu do Polski. Chodzi o 100 osób należących do jednostek obrony powietrznej. Rumuni przyjadą do Polski na mocy postanowień ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. 100-osobowy oddział Rumunów będzie w Polsce współpracował z żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nad Wisłę przyjadą żołnierze 205. Rumuńskiego Batalionu Sił Powietrznych, zajmujących się przede wszystkim obroną nieba przed ewentualnym wrogiem. Jak mówi kapitan Nisztor Andrzej z rumuńskiego batalionu, chodzi o zestrzeliwanie ewentualnych wrogich samolotów w czasie działań wojennych. Potrzebujemy maksymalnie 10 minut do pełnych zdolności bojowych. Wszystko jest automatyczne i szybkie. Kiedy już jesteśmy na miejscu, wszystko dzieje się bardzo szybko. Według postanowień ubiegłorocznych szczytu NATO do Polski i krajów bałtyckich ma w sumie zostać wysłanych około 4000 żołnierzy, a dodatkowo Stany Zjednoczone wyślą brygadę pancerną, liczącą 5000 osób. Wszystko to w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Na wschodniej flance sojuszu znajdą się przede wszystkim żołnierze z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii, ale inne kraje NATO, takie jak Rumunia, zapowiadały wysłanie także mniejszych oddziałów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Biskupi zbierają się na dwudniowych obradach. Będą rozmawiać m.in. o wsparciu dla małżeństw zagrożonych rozpadem. Wysłuchają też relacji przedstawicieli Caritas Polska po wizycie w syryjskim Aleppo, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Księża biskupi w tym czasie też zapoznają się z propozycją dalszych działań Caritas na rzecz ofiar wojny na Bliskim Wschodzie. UNICEF alarmuje, że w ubiegłym roku w Syrii zostało zabitych co najmniej 652 dzieci. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz najmłodszych opublikował raport na 2 dni przed 6. rocznicą wybuchu pokojowych demonstracji antyrządowych w Syrii, które przekształciły się w krwawe starcia z wojskiem i policją. W wyniku konfliktu zbrojnego śmierć poniosło ponad 310 tysięcy ludzi. 11 milionów Syryjczyków, czyli połowa ludności, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. Kamil Stoch nie jest już liderem Pucharu Świata. Wszystko przez słaby występ na Holmenkollen. Polak był dopiero 22. w drugiej serii, ratując się przed upadkiem. Problemy w powietrzu nie były wywołane wiatrem. Stoch przyznał po konkursie, że to on popełnił błąd. Bezbłędnie od dłuższego czasu skacze Stefan Kraft. Znów wygrał całe zawody i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków we wczorajszym konkursie, Piotr Żyła, był 9. Maciej Kot 11. Dawid Kubacki zajął 23. pozycję. Justyna Kowalczyk 6. w biegu na 30 km techniką klasyczną w pucharowych zawodach, również w Oslo. Zwyciężyła ta, która gdy już pojawi się na starcie, to z reguły wygrywa, Marit Bjergen. Powiedzieć, że Legia Warszawa wygrywa z reguły w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie, byłoby małą przesadą, ale legioniści po zwycięstwie w Lubinie przy Łazienkowskiej znów wygrali skromnie, bo skromnie, ale 1-0 z Wisłą Kraków, będąc lepszą drużyną, co potwierdza kapitan Wiślaków Arkadiusz Głowacki. Myślę, że Legia wygrała mecz zasłużenie, aczkolwiek oczywiście czujemy niedosyt. Mieliśmy plan na ten mecz, częściowo udało się go zrealizować, częściowo nie. Chcieliśmy częściej wyprowadzać groźne kontry, to nam się nie udało. Chcieliśmy przechwytywać piłkę w środku pola i czasami się to udało, ale nic z tego za bardzo nie wynikało. W drugim wczorajszym meczu Łęczna, potrzebująca punktów na gwałt, urwała jeden Pogoni za remis 2-2. Z kolei w weekendowych spotkaniach drużyny z czołówki Lech wygrał w Gdyni z Arką 4-1. W takim samym stosunku Jagiellonia odprawiła u siebie Koronę, a Lechia przegrała w Chorzowie z Ruchem 1-2 i nie jest już liderem. Nowym znów Jagiellonia. W La Liga na prowadzeniu po krótkiej przerwie znów Real Madryt, teraz, bo wygrał choć w marnym stylu 2-1 z Betisem, 2, bo Barcelona przegrała w La Coruni 1-2 z Deportivo. W Anglii weekend z Premier League i Pucharem jednocześnie. W rozgrywkach ligowych Liverpool 2-1 pokonał Burnley, a Bournemouth z Arturem Borucem w bramce 3-2 wygrało z West Hamem. W Pucharze mecz palce lizać dopiero przed nami. Dziś wieczorem Chelsea u siebie gra z Manchesterem United. Co w Bundeslidze? Gole numer 99 i 100 Roberta Lewandowskiego dla Bayernu w wygranym 3-0 meczu z Eintrachtem. We Włoszech szemrane zwycięstwo Juventusu po karnym w doliczonym czasie gry 2-1 z Milanem i łatwa wygrana Napoli 3-0 z Crotone. Piotr Zieliński pojawił się w tym meczu na boisku w drugiej połowie. Arkadiusz Milik był jedynie rezerwowym. Agnieszka Radwańska spędziła tymczasem na korcie w Indian Wells dobrze ponad godzinę i w prawie 40-stopniowym upale w dwóch setach pokonała hiszpańską kwalifikantkę Sarę Soribos-Tormo. Przegrał za to w podobnie ekstremalnych warunkach Andy Murray i to już w drugiej rundzie z Kanadyjczykiem Waszkiem Pospisilem. W całym kraju chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś na zachodzie, północy i w centrum kraju w miarę pogodnie. W pozostałych regionach będzie padał deszcz. Na Pogórzu Karpackim śnieg i deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Wiatr słaby, północny. Na północnym zachodzie południowy. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 5 stopni, to w Trójmieście i w Augustowie. 6 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Olsztynie, Lublinie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Do 7 w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel, oszczędzasz do 200 zł. MediaMarkt.pl. Nie musimy już ogłaszać, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Każdy już to wie. Przecież proszek Bryza kupisz u nas o 17 zł taniej. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Wejdź na showmax.com, zobacz mój film Czerwony Punkt i wiele innych z listy moich ulubionych. Polecam, Patryk Wega. Masz ochotę na dobre kino? Wejdź na showmax.com i wybierz setek filmów i seriali. 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Showmax. My ci pokażemy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60. Już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Renuszu, co tam kombinujesz przy AGD? Sprawiam, że pralki dają poczucie urodzin, ekspresy pachną gwiazdką, a depilatory mają powiew imienin. A, czyli teraz ty wmontowujesz prezenty. Wojtek i Reneusz polecają AGD z prezentem. Kup pralkę automatyczną Hotpoint Slim klasa A+++ za 1199 zł, a dostaniesz w prezencie 100 zł na drugi artykuł gospodarstwa domowego. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Kazimierz Michał Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, niezależny poseł. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam wszystkich. W ostatnich swoich wypowiedziach bardzo ostro krytykował Pan postępowanie rządu i większości rządowej w Polsce, a szczególnie też prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział Pan nawet, że wszystkiemu jest winna prymitywna strategia Jarosława Kaczyńskiego. Czy tak ostre sformułowania z ust jednak kogoś, kto do niedawna był w PiS-ie, czy to jest wiarygodna krytyka? To nie jest żadne ostre sformułowanie. Padło to, moja wypowiedź padła w odpowiedzi na pytanie, kto za to ponosi odpowiedzialność, więc nie ponoszą odpowiedzialności wyłącznie ministrowie, tylko ścisłe kierownictwo partii i sam prezes Kaczyński, bo tak tę rzecz ustawił, a trudno o tym mówić w słowach letnich, bo to nie ma nic wspólnego z ambicją narodową. Jeszcze ten dodatkowy fałsz, także przedstawia się nam to jako wyraz podmiotowości, wyraz asertywności, wyraz patriotyzmu. To nie ma nic wspólnego ze szkołą patriotyzmu polskiego. Ale prezes, próbując oddać to, co mówi rząd, prawda, że Polska do końca się nie poddała, nie poddała się naciskom innych państw i próbowała przeforsować swoje zdanie. Ale polityka wymaga czegoś więcej niż emocjonalności dziecięcej. Ja będę wspierać rząd, zresztą zawsze to czyniłem, wtedy, kiedy toczy spory w Brukseli w sprawach istotnych polityki imigracyjnej, bezpieczeństwa Europy, sankcji wobec Rosji. Wtedy trzeba okazywać asertywność. Ale proszę zauważyć, że w tych wszystkich sprawach asertywność była okazywana na poziomie znacznie mniejszej temperatury niż w kwestii absolutnie niezrozumiałej, dlatego że było jasne, iż przywódcy państw będą decydować o kontynuacji misji Donalda Tuska. Nikt nie chciał otwierać puli poza tymi reprezentantami starej Europy, którzy być może liczyli na to, że Tuskowi podwinie się noga i funkcja przejdzie w ręce cudzoziemca, z pewnością bardzo dalekiego od polskiej wrażliwości. Więc jaki wzgląd racjonalny przemawiał za tą operacją? Czy nie należą się słowa twarde? Ja nikogo nie obrażam, natomiast ta strategia jest klasycznym przykładem upartyjnienia polityki zagranicznej. Ale rząd podawał, mówiąc o swoich argumentach, dwie rzeczy. Po pierwsze, że Donald Tusk angażuje się w sprawy polskie po stronie opozycji, że stał się jej nieformalnym liderem. I po drugie, że tak naprawdę na swoim stanowisku jako przewodniczący Rady Europejskiej niczym się nie wykazał, a wręcz przeciwnie, wspierał tę politykę, która dla Polski, tak jak polityka imigracyjna, była niekorzystna. To są argumenty poważne, czy nie? Ale to są argumenty poważne, ale nieprawdziwe, dlatego że dokładnie poważne, ale nieprawdziwe w tym znaczeniu, że ale to, podejście, że Donald Tusk jest przywódcą opozycji, to jest prawdziwa rzecz. Zaraz. Podejście polskiego rządu na forum Rady Europejskiej było zbieżne z podejściem Donalda Tuska w kwestii ochrony granic zewnętrznych, walki z terroryzmem i trzeba powiedzieć, że Donald Tusk był jednym z pierwszych polityków, zgoda, mainstreamowych, którzy wypowiedzieli się polemicznie wobec polityki otwartych drzwi zapowiedzianej przez kanclerz Merkel. Notabene dyplomaci informowali mnie, że miała do niego w tym momencie pretensje. Spór polityczny w Polsce jest toksyczny. Ja nigdy nie popierałem działań opozycji, które przenosiły spór wewnętrzny na arenę międzynarodową. Sam jako pierwszy wyszukałem i ujawniłem opinię służb legislacyjnych Rady Unii Europejskiej krytyczną wobec procedury Timmermansa. I właściwie każda ze stron popełnia błędy w postaci przenoszenia, mieszania aktywności wewnętrznej aktywnością zewnętrzną. Czy Donald Tusk zachowywał się jak lider opozycji w ostatnich miesiącach? No. Pan tak sądzi? Obecność jego we Wrocławiu 16 czy 17 grudnia i to przemówienie w oczywisty sposób wpisywało się w tą całą działalność, w ten protest i było takim wyraźnym sygnałem, że Donald Tusk, że tak powiem, kogo on wspiera i gdzie jest. To było zamknięcie Europejskiej Stolicy Kultury, nie forum opozycyjne. Zgoda, ja bym nigdy na jego miejscu nawet nie Leszek wypowiadał Miller, się. Nawet Leszek Miller, tak, który przecież nie jest się, z PiSu, wyraźnie powiedział, że to było. Wiemy wszyscy, że to jest ten nieszczęsny taniec, w którym każda ze stron uruchamia złe emocje i był dobry moment, żeby ten taniec powstrzymać, no a na pewno nie prowadzić tak destrukcyjnej polityki, która nie jest zrozumiana nawet przez najmocniejszych partnerów Polski, bo czy można postawić rządowi Wielkiej Brytanii zarzut, że jest pod nadzorem niemieckim, wspierając Donalda Tuska? A dlaczego węgierskiemu rządowi, który właściwie kontynuuje wsparcie sprzed 2,5 roku. To nie jest tak, że Viktor Orban nie popierał Donalda Tuska 2 lata temu. Popierał Donalda Tuska 2 lata temu. Czy Jacek Sariusz-Wolski jako kandydat rządu to był zły kandydat? Niekompetentny? Ale ja pana redaktora znam jako człowieka, który zawsze nawoływał do tego, żeby polityka uwzględniała realia. Przecież obydwaj wiemy, że to była czysta demonstracja. Kampania zrobiona w ostatniej chwili, wyłącznie właściwie na użytek rynku wewnętrznego. To znaczy, żeby przekonać najtwardszą część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że można wobec Polaka wystawić Polaka, co nie było, znaczy przeprowadzić tę kandydaturę, co nie miało żadnych perspektyw. Wiemy także, że przy wielkim dorobku do Sariusza Wolskiego w zakresie przygotowania do integracji takie funkcje obejmują, funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, politycy ze stażem premierowskim, więc to nie było możliwe. Polski rząd tego wszystkiego nie wiedział? No, wiedział, tylko nie posłuchał rekomendacji, że jak powiadają Francuzi, jeśli sytuacja jest nadmiernie dramatyczna, to trzeba ją oddramatyzować, tak? Ja w żadnym razie nie zachodziła konieczność wspierania Donalda Tuska. Wystarczyło tę sytuację oddramatyzować i nie wyrazić sporu i przenieść go na te pola, które są rzeczywiście kluczowe dla Rzeczypospolitej. No to dlaczego tak się nie stało, pańskim zdaniem? No, rządzi tym wszystkim zła psychologia, i mniemam, że również koncepcja prowadzenia polityki polskiej na bazie zaostrzania tego konfliktu, ale przede wszystkim psychologiczna niemożność do przekroczenia tego sporu. I rzeczywiście ta psychologiczna niemożność jest nie tylko po stronie Prawa i Sprawiedliwości, ale naprawdę Piłsudski i Dmowski kłócili się nie mniej intensywnie, tylko o poważne rzeczy. No ale jeszcze w lipcu zeszłego roku wydawało się, że jest możliwe poparcie przez polski rząd Donalda Tuska. Pojawiały się takie komunikaty. Co w takim razie pańskim zdaniem się zmieniło? Nie wiem, może ci, którzy wypowiadali te komunikaty, nie byli upełnomocnieni. Czyli pan tak w tej sytuacji, że nie wiem, jakiś nowy fakt się pojawił, coś się wydarzyło takiego? Nie. A może jednak jest tak, że Donald Tusk okazało się, że jednak się faktycznie zaangażował po tej stronie opozycyjnej, że sytuacja... Ale pan redaktor poza wystąpieniem wrocławskim nie daje silnego argumentu. Raczej był w ogóle zdystansowany wobec bieżącej sytuacji politycznej w Polsce. O ile wiem, nawet nie spotyka się z delegacjami politycznymi w Parlamencie Europejskim. No, ale sam Jacek Sariusz-Wolski w tych swoich tweetach czy wypowiedziach towarzyszących wyborowi wskazywał na Donalda Tuska też jako na osobę, która jest współodpowiedzialna za debaty w Parlamencie Europejskim, za ten ogólny proces burzenia polskiego wizerunku. Nie słyszałem tego z ust Jacka Sariusz-Wolskiego wcześniej. Z ust nie, ale to było na twicie. I mam uznanie dla obrony suwerenności Polski i tego, żeby nie przenosić sporu wewnętrznego na arenę międzynarodową, ale kierownictwo PiS-u zrobiło to samo, co zarzuca opozycji. Powtarzam raz jeszcze, trzeba tłumić emocje, redukować konflikt i unikać porażek i unikać izolacji Polski. No, polityka nie jest sferą uzewnętrznienia wszystkich swoich emocji. Tak? A co pan sądzi jest o tym, sferą służby publicznej. Co pan sądzi o tym argumencie, że ten sposób głosowania, czyli te 27 głosów do jednego, bo tak to się zakończyło, jest dowodem na to, że PiS próbuje wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To fałsz. To fałsz. Jarosław Kaczyński nie próbuje wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej, tylko obrał strategię działania w najbliższym czasie pomimo Unii. Uznając, że ona jest w stadium ciężkiego kryzysu, że można to ominąć, a od czasu do czasu wykorzystywać jej błędy na użytek strategii wewnętrznej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość nie chce wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. No bo to jest jeden z takich częstszych komentarzy, że tak naprawdę była to tylko przymiarka zdaniem tych krytyków do wyprowadzenia polityki antyunijnej. No ale trzeba być sprawiedliwym i rzetelnym. To, co nam grozi, to nie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, tylko stan radykalnego pomniejszenia aktywów i niezdolności do kształtowania treści polityki unijnej i dbania o polskie interesy, bo to wymaga sojuszników. Więc raczej grozi nam nieczynność. W żadnym razie nie stawiałbym takiego zarzutu i to jest niesprawiedliwe. A jak pan poseł ocenia wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego po zakończonym już szczycie Unii Europejskiej, w których to wypowiedziach mówił, że Polska została, czy on został wielokrotnie oszukany, że doszło do złamania lojalności i że teraz trzeba będzie odpowiadać, że tak powiem, w podobny sposób Unii Europejskiej? Jako manipulację opinią publiczną, dlatego że powtarzam raz jeszcze, no nie można postawić zarzutu Węgrom i Brytyjczykom, że wprowadzili Polskę w błąd, nie dotrzymali zobowiązań, dlatego że dla nich była to kontynuacja decyzji podjętej z rozmysłem 2 lata temu. To Tusk w miarę dobrze negocjował z Cameronem umowę, która weszłaby w życie na korzyść Polski i Unii Europejskiej, gdyby Brytyjczycy zostali. I jest wysoko oceniany za przeprowadzenie negocjacji z Davidem Cameronem, więc nikt nas nie oszukiwał, tak? Czyli pan poseł sądzi, że zgłoszenie kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego i ta operacja odbyła się bez uzgodnienia wcześniejszego z innymi państwami Unii? Zdecydowanie tak. W ostatniej chwili bez uzgodnienia i bez perspektyw poparcia. A pogląd, że ważność decyzji Rady Europejskiej zależy od podpisania protokołu, jest dla nas bardzo ryzykowny, bo wyobraźmy sobie, że Włosi protestują przeciwko sankcjom wobec Rosji i mówimy, tych sankcji nie podpiszemy, tak? A te wypowiedzi, które się pojawiały po wizycie kanclerz Merkel w Warszawie, te wypowiedzi ze strony PiS-u, które mówiły, że ona jest gotowa uwzględnić stanowisko Polski? Nic nie wiem na temat wypowiedzi kanclerz Merkel. Wiem natomiast, że kierownictwo PiS-u cieszyło się z tej wizyty jako wyraz, bo była dla nich, dla kierownictwa PiS-u wyrazem poważnego potraktowania Polski i otwarcia partnerskich relacji z Niemcami. I trzeba było to rozwinąć, tak? Przedstawić wersję partnerskich, wzajemnych, długoterminowych relacji z Niemcami. I ten dorobek wizyty, która była dobra i dla Prawa i Sprawiedliwości, i dla Rzeczypospolitej, został zmarnowany. W imię rzeczy, no, która naprawdę nie jest kluczowa dla interesów. No dobrze, ale czy to jest dobrze, że taka decyzja jak wybór przewodniczącego Rady Europejskiej zapada wbrew sprzeciwowi jednego z państw członkowskich i to tego państwa, z którego ten kandydat pochodzi? Czy to na przyszłość jest dobre również dla Unii? Bo to jest forma narzucenia przecież swojego zdania. Ten argument miałby sens, gdyby to były nowe wybory, gdyby było otwarcie puli. Natomiast praktyka w tym zakresie polegała na zasadzie kontynuacji. Tak, nikt nie otwierał puli. Gdyby otworzono pulę kandydatów i narzucono by polskiemu rządowi kandydaturę obywatela bez zgody, to tak, ale tutaj była zasada kontynuacji, co do której wszyscy mieli świadomość. W dzisiejszym wywiadzie dla Rzeczpospolitej Marine Le Pen mówi o tym, że razem z Jarosławem Kaczyńskim zamierza zmienić, zdemontować Unię Europejską. To tak brzmi właśnie. Jak to brzmi pańskim zdaniem? I czy To spełnia projekty Marine Le Pen, no, która chce demontażu Unii Europejskiej, nie tylko w tym kształcie, ale demontażu bardzo radykalnego. Ale nie sądzę, że prezes Kaczyński podejmie tę ofertę, tak? Chcę wrócić do tego, o czym mówiłem parę minut temu. Tu w przypadku Prawa i Sprawiedliwości nie ma strategii wyjścia z Unii Europejskiej, dlatego że każdy trzeźwy człowiek wie, że rozpad

Perfekt w naszej piosence dnia. Ludzie bardzo, bardzo niepowszedni. Za 22:09 tygodniki, jak zwykle w poniedziałek, no taka pokaźna. Ale wszystkie solidarnie piszą o dwóch takich, co rozbili Unię. To akurat tytuł z okładki tygodnika Wprost na zdjęciu Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, ale myślę, że bohaterów znalazłoby się więcej. Wewnątrz w tekście Samotna szarża PiS Eliza Olczyk pisze: po sromotnej porażce w sprawie zablokowania kandydatury Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, polski rząd powinien wysłać Unii sygnał, że potrafi być pragmatyczny. Niestety wygląda na to, że nie będzie do tego zdolny, pisze autorka w swoim tekście. O kulisach gry o Tuska pisze Ryszard Czarnecki, a o tym, że Europa kontratakuje, czytamy w kolejnym tekście, bo w swojej 60-letniej historii Unia przeżywała wiele kryzysów i przeżyła, ale tym razem naprawdę musi się zmienić, bo bez tego nie przetrwa, pisze Andrzej Godlewski. Być może europejskim liderom uda się przełamać sukcesy eurosceptyków i będzie więcej dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, a mniej o jej końcu. Być może, to chyba kluczowe. Anatomia politycznej zdrady, także Wprost, no jeśli pada słowo zdrada, to już wiemy, o kogo chodzi, dlatego wspomniałem, że tych bohaterów powinno być więcej i jest więcej. W Newsweeku cały tekst poświęcony Jackowi Sariusz-Wolskiemu, zatytułowany Kompleks Donalda. Czemu Sariusz-Wolski zrobił to, co zrobił? Majestatycznie, z papierosem w palcach, przechadza się po sali, podąża za nim asystent z talerzykiem na popiół. Takie wspomnienie zostawił po sobie w PO europoseł, człowiek powszechnie ceniony, ale niezbyt lubiany, czytamy w jego sylwetce w Newsweeku. MSZ nie wchodzi w grę, to już o politycznej przyszłości Sariusz-Wolskiego, bo prezes musi tam mieć człowieka, który będzie go słuchał. Komisarz odpada. Do tego stanowiska w PiS już jest kolejka. Sariusz chodzi do najlepszych restauracji w Brukseli, a w szampanii znalazł fabrykę, w której specjalnie dla niego robią szampana z orłem na etykiecie. Sylwetka Jacka Sariusz-Wolskiego w tygodniku Newsweek, ale także w tygodniku Do Rzeczy. Przepraszam, w tygodniku W Sieci. Tutaj Piotr Zaręba swoim piórem pisze o naszym wojowniku w Unii, właśnie o Sariusz-Wolskim. Nie tylko się nie sprzedał za karierę, lecz bardzo zaryzykował. To prawda, był marginalizowany w Platformie Obywatelskiej, ale w następstwie sporu o pryncypia, pisze autor. Asertywność Sariusz-Wolskiego wobec zagranicy podczas wprowadzania Polski do Unii nie mieściła się w głowie politykom Unii Wolności, a nawet wielu prawicowcom. Czytamy w tym tekście. Z pewnością szuka odwetu na dawnych kolegach z PO, ale nie chodzi mu o personalne gierki, lecz o różne wizje obecności w Europie, pisze Piotr Zaręba. O Jacku Sariusz-Wolskim to jeszcze tylko powiem, że w Newsweeku także o prezydencie tekst, bo gdy Europa decyduje o swojej przyszłości, polski prezydent jeździ uśmiechnięty na nartach. Duda przegrał politycznie nawet z Witoldem Waszczykowskim. Państwo straciło głowę, pisze tygodnik Newsweek, a tygodnik W Sieci, do którego też jeszcze wrócimy. Oprócz sprawy Unii Europejskiej, Brukseli, wyboru szefa Rady Europejskiej, najwięcej miejsca poświęca sędziom. I to jest zresztą okładkowy tekst. Za kulisami sądownictwa skandal goni skandal na okładce W Sieci. Wyłudzenia idące w milionowe kwoty, kradzieże, oszustwa, lichwa, przekraczanie uprawnień, rażące błędy, a nawet morderstwo. To nie fragment aktu oskarżenia przeciwko dobrze zorganizowanej bandyckiej grupie, ale przestępstwa i przewinienia, których dopuścili się w ostatnich latach polscy sędziowie. Pisze Wojciech Biedroń, dodając, że w ostatnim roku, nie, od 2011 do 2015 roku urzędu pozbawiono tylko 11 sędziów na 310 wniosków dyscyplinarnych. Ten tekst znajdą Państwo w sieci, ale o sędziach także Do Rzeczy. Sędziowie w okopach, Rafał Ziemkiewicz pisze, prawniczy establishment to jedna z ostatnich barykad układu, który rządził przed PiS. To w tygodniku Do Rzeczy, ale też na okładce Donald Tusk i duży tytuł Ich Człowiek w Brukseli. Ujawniamy kulisy ostrej walki o posadę Donalda Tuska. Tutaj znajdą Państwo tekst m.in. Operacja Sariusz-Wolski, gdzie Marcin Makowski pyta tak naprawdę Gowin, Bielan, Czarnecki, Kaczyński, kto wymyślił kandydaturę Jacka Sariusza-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej w kontrze do Donalda Tuska. Z punktu widzenia kuchni politycznej interesujące wydaje się również źródło przecieku, za którego pomocą ogłoszono plany polskiego rządu. Fakt, że kolejny raz po ujawnieniu dokumentów dotyczących mojej współpracy z MSZ na temat wewnętrznej polityki polskiego rządu jako pierwszy wypowiada się Andrew Foy, to nie przez przestaje mnie dziwić, mówi Matthew Tillmant. Albo PiS ma jakiegoś kreta w partii, który wypuszczając informacje o Sariuszu Wolskim chciał sabotować jego kandydaturę, albo dobra zmiana nie ma instynktu samozachowawczego i za pomocą Financial Times chce wysądować, jak na jego kandydaturę zareagują inne państwa europejskie. To fragment tego tekstu w tygodniku Do Rzeczy, gdzie na okładce, tak jak powiedziałem, Donald Tusk. A przegląd sprawę tytułuje jasno i dobitnie też na swojej okładce Lekcja wstawania z kolan. Na okładce Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Andrzej Duda, Antoni Macierewicz, ale troszkę w innej kolejności. Dziękujemy, to Krystian Hanke i tygodniki. Zwykle o tej porze Tomasz Gorazdowski opowiadał o swojej podróży do księcia Butanu. No i przypominam Państwu, że od dziś Tomek będzie o tym opowiadał w audycji popołudniowej. Zapraszamy serdecznie po 16. Zmienił strefę czasową. Zmienił, jest coraz bliżej księcia. Więc będzie o czym opowiadać. Jeśli chodzi o nowe nagranie zespołu Perfect, to podoba się Państwu. Polecamy w zestawie do głosowania, nie wiem, no myślę, że jest, ale niedźwiedź nie kiwa głową za szybą, nie, bo rozmawia. Ale myślę, że jest w zestawie do głosowania. Niedźwiedziu. Niedźwiedziu, hop, hop. Jest w zestawie Perfect do głosowania piosenka, kiwa, jest, dobrze, pokiwał. Kiwał w dół. Ale kiwał tak, jakby potwierdzał. Chyba tak. Tak, kiwał. Jeśli chodzi o listę, to pierwsze miejsce o to. Pamiętają Państwo? Nic nowego. Depeche Mode. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Where's the revolution? I udało się w całości. Depeche Mode na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ostatnie notowanie listy przebojów. Polecamy Państwu zestaw do głosowania, jest na stronie internetowej. Wiele ciekawych utworów, jest z czego wybierać. Polecam jeszcze raz. Za 12,5 minuty będzie 9. Za chwilę zajrzymy sobie do trójkowego archiwum rozrywkowego. I takie lekkie niedomówienie pozostawimy na razie. On a lake. No i dobrze, za 9 minut 9, no i teraz. Przeboje trójkowej rozrywki. Na dziś Andrzej Zakrzewski wybrał z naszego archiwum jeden z odcinków krótkiego kursu praktycznego języka autorstwa i w wykonaniu Krzysztofa Jaroszyńskiego. Ten odcinek premierowo został wyemitowany w magazynie 60 minut na godzinę 11 października 1978 roku. Krótki kurs praktycznego języka. Dzisiaj zajmę się literaturą powszechną, a taką są kalendarze ścienne domowe. Taki kalendarz i tu jest takie trudne słowo. Są kulturalne i naukowe, a także rozrywki dotyczą. Część naukowa tu jest takie trudne słowo, kącik. Czy wiecie, że... Tutaj podam przykład. Czy wiecie, że Ignacy Łukasiewicz zbudował pierwszą kopalnię ropy, zaś ropne zapalenie dziąseł leczymy kwiatem lipy? Albo... Czy wiecie, że sól kamienna pali się szmaragdowym płomieniem, a Giordano Bruno spłonął dokładnie koło roku 1600? Zaraz obok są zebrane mądrości ludowe, z reguły na pogodę albo na leczenie. Na przykład, gdy 29 dni lutyma, trochę dłuższa będzie zima. Albo, gdy po lutym marzec, to po maju czerwiec. Niech ktoś spróbuje teraz takiej mądrości zaprzeczyć. Albo, po świętej Krystynie będzie padać albo i nie. To oczywiście jest nie do obalenia. Żeby się też nie przemęczyć nauką, zaraz obok znajdują się żarciki. Przeważnie pod tytułem Wesoły Urwis. Te żarciki są dozwolone na trzy tematy. Mąż, co wraca wcześniej do domu, Szkoty i mały Jasio w szkole. Zresztą daje się zrobić żarciki, które są razem na te trzy tematy. Na przykład mąż Szkot wraca wcześniej do domu i pyta swojego syna Szkota, czy odrobił lekcję. Wtedy mały Szkot odpowiada, że nie ma długopisu, na co tatuś Szkot mówi, to idź na pocztę i odrób. O innych kącikach kalendarza może później. Do zobaczenia. Tera listy. Pan Jan Kieł. Tak, to może lepiej poprawniej pan Kieł Jan. Znaczy pan Kilian, czyli pan Kilianin, bo mówi się przecież, nie mówi się Hiszpan, tylko Hiszpanin. Tak jak nie mówi się, prawda, Eskimos, tylko Eskimosin. Skłonina zapytuje, czy wolno mu używać skrótu językowego i na prawą rękawiczkę mówić prawiczka. Wolno, tylko jak pan nazwie lewą rękawicę? Dziękujemy bardzo. Trójkowe Archiwum Rozrywkowe, kolejny odcinek jutro. My mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Ernest Zozon, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 5,5 minuty będzie 9, a po 9 Marek Niedźwiecki. Już nie kiwa. Turn your back, you're a broken man. They come around and just die in the shade of your head. I don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Oh, hot blood, love is gonna get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Your hot blood love is gonna get you.